ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद चार अध्याय सात श्लोक संख्या नौ। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। संधियमाने शिरसि यक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्यः सुप्ता इव तस्थौ तद्दृशे वाग्रतो मुरम्। जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया और ज्यों ही वह निद्रा से जगा तो उसने अपने समक्ष शिवजी को खड़े देखा। तात्पर्य यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है कि दक्ष उठकर खड़ा हुआ मानो उसे गहरी नींद से जगाया गया है। इससे ही संस्कृत में सुप्त इवोतस्थो कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि निद्रा से जागने पर मनुष्य को तुरंत स्मरण हो आते है कि उसे क्या करना है। दक्ष का वध किया गया था और उसका सिर कट कर जला दिया गया था। उसका शरीर मृत पड़ा था किंतु शिव की कृपा से जौं ही उसके शरीर में बकरे का सिर जोड़ दिया गया दक्ष पुनः चेतन हो उठे। इससे यह सूचित होता है कि चेतना भी व्यष्टि होती है। वास्तव में जब दक्ष के बकरे का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को दूसरा शरीर प्राप्त हुआ किंतु चेतना व्यक्तिगत होने से उससे पूर्ववत चेतना प्राप्त हो गई यद्यपि उसका शरीर बदल गया था। इस तरह शारीरिक संरचना का चेतना के विकास से कोई सरोकार नहीं रहता। चेतना तो आत्मा के देहांतर के साथ ले जाई जाती है। वैदिक इतिहास में इसके कोई उदाहरण मिलते हैं, यथा महाराज भरत जिन्हें अपना राजा का शरीर त्यागने के बाद मृग का शरीर प्राप्त हुआ किंतु उनकी चेतना पूर्ववत बनी रही। उन्हें यह ज्ञात था कि वे पूर्व जन्म में राजा भरत थे और उनका शरीर हिरण के शरीर में स्थानांतरित हुआ था क्योंकि मृत्यु के समय वे मृग के चिंतन में लीन थे। मृग का शरीर होते हुए भी उनकी चेतना उतनी ही अच्छी थी जितनी कि राजा भरत के शरीर में। भगवान की यह व्यवस्था इतनी उत्तम है कि यदि किसी की चेतना कृष्ण चेतना में परिणत हो जाए तो इसमें संदेह नहीं कि अगले जीवन में भले ही उसे भिन्न प्रकार की देह प्राप्त हो किंतु वह महान कृष्ण भक्त होगा। दक्ष महाराज महान व्यक्ति थे, महापुरुष। अभी बकरे का सिर मिल गया है। ऐसे बड़े बड़े लोग तो पत्रिका में उनका फोटो रखना चाहिए, तो अगर किसी का फोटो बाबा पेपर में आते है तो लोग सोचते वो बड़ा आदमी, वो आदमी भी सोचते मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। और खास बॉलीवुड नायक और नायिका उनका फोटो पेपर में रखने, कितना ब्यूटीफुल है लोग देखते हैं, तो कितना सुंदर था महाराज दक्ष। और अभी उसका क्या है, उसका फोटो पेपर में डाउन है, बकर का शरीर मिल गया, बकर का सिर मिल गया है शरीर के ऊपर। तो ये संसार है, आज का राजा कल का बकर। ये आज का बकर कल का राजा वो भी होते। तो ज्यादा लोग इस विषय में विश्वास नहीं करते, ज्यादा लोग का विश्वास है कि हम इधर ही है और जगत में बहुत सारे चीज है जिसका भोग करने का हमारा अधिकार है। हम यहाँ पर भगवत दर्शन, भगवत तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं, सत्य ज्ञान। और इस प्रकार आध्यात्मिक सभा के बहा वो सब दूसरे लोग, आम लोग का तत्व ज्ञान क्या है, घी का, वो चार्वक मुनि का यही विचार है। तो सुखी रहो, भस्मीभूतस्य देहस्य किंग पुनः आगमनो भवेत्। तो जब तक तुम यहां हो तो तब तक सुखी रहो। कैसे, घी खाने से उसका मतलब है सभी इंद्रियों का भोग करना। तो यदि आपका विचार है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम जानते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं, तो भगवत तत्व विज्ञान से हमें यही विचार करते हैं कि आप हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं आप हिंदू हैं, लेकिन आपका कुछ भी तत्व ज्ञान नहीं है। आप बोलते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं, लेकिन उसमें आपका विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर आपका विश्वास था आप जीवन व्यतीत जैसे करते आप वैसे ही नहीं करते। महाराज दक्ष तो उसी प्रकार थे, वे वैदिक संस्कृति में थे, वैदिक सभ्यता, परंतु उनका विचार है कि मैं हूं, मैं राजा हूं, मैं बड़ा हूं और सबका मुझको दंडवत प्रणाम करना है, शिव भी मुझको दंडवत करना चाहिए, वो आगा नहीं करते है, वो बदमाश है। ऐसा महाराज दक्ष की दूषित बुद्धि थी, तो सब लोग ऐसे ही सोचते, मुंह से ही बोलते है हम हिंदू हैं, हम जानते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं, लेकिन वास्तव में विश्वास नहीं है, क्योंकि माया का प्रभाव इतना सा है कि हम इस भौतिक जगत में है और सर्वत्र इंद्रियों का विषय भोगने के वस्तुओं है और हमारे इंद्रियों है और इंद्रियों से हम सदैव आदेश मिलते है, तो उसको भोग, वो भोग करो, वो भोग करो, जो देखते है देखो सुंदरी नारी है, देखो बॉलीवुड गान है, सुनो। तो इस प्रकार सभी इंद्रियों भौतिक विषयों पर आकर्षित होते हैं और इसलिए जम्बूझ करके भी कि पुनर्जन्म होते वास्तव में हमारा विश्वास नहीं है क्योंकि हम माया से मोहित रहते हैं। तो अभी अभी मुझे भोग करना है, इंद्रिय सुख करना है। जैसे बहुत उदाहरण है शास्त्र में, धृतराष्ट्र एक उदाहरण है कि बार बार विदुर और भगवान कृष्ण स्वयं धृतराष्ट्र को बोले कि वो आपका दुष्ट कुपुत्र दुर्योधन का समर्थन करना उचित नहीं है, उससे आपका भविष्य कर्म फल तो बहुत खराब हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र क्या बोले कि मुझे मालूम है मैं जो करता हूं वो ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूं क्या करूं, तो निर्णय करना चाहिए, विचार करना चाहिए क्या करना। प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा जनान विदुरा सुरा, जो इस प्रकार विचार नहीं करते हैं क्या करना उचित है क्या नहीं करना है, तो ऐसे लोग तो पशु जैसे हैं। तो जो मानव जन्म प्राप्त करके तो मानवी बुद्धि हर एक क्षेत्र में, हर एक स्थिति में, हर एक क्षण में नहीं लगाते, और खाली पशुओं जैसे इंद्रिय सुख के लिए सब कुछ करते हैं, तो ऐसे लोग तो वास्तव मानव नहीं है। हम मानवता के बारे में बहुत सुनते हैं, पॉलिटिशियन कहते हुए साधु मानवता शब्द बहुत कुछ बोलते हैं, परंतु मानवता क्या है? तो मानवता में प्रथम विचार यही है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान मैथत पशु भी नारायणम धर्मो ही तेषम अधिको विशेषम धर्मे नहीं ना पशु भी नारायणम। खाना पीना सोना भय भीत होना ये सब पशुओं करते मानुष भी करते, तो यदि एक मानुष तो धर्म पालन नहीं करते हैं तो वो मानुष तो मानुष नहीं है, वो द्विपद पशु या नर पशु बोलते। तो सब लोग बोलते हैं कि हम धर्म परायण है, हम बोला है नहीं, हम गर्व से कहो हम हिंदू है, ऑलरेडी बोल दिया था, हम बार बार बोलते बार बार कहो हम हिंदू है, लेकिन खाली हिंदू बोलने से क्या लाभ होते? तो धर्म पालन करने में तो पहले समझना चाहिए धर्म क्या है। वो दक्ष महाराज की बड़ी छूटी या दोष था कि बड़ा पद प्राप्त होते हुए भी वो विचार नहीं किया धर्म क्या है। वो उन्होंने सोचा कि मैं बड़ा प्रजापति हूं, दक्ष महाराज, मैं जगत में बहुत बड़ा है, सब लोग मुझको सम्मान देते हैं, और इसलिए इस प्रकार अहंकार से मोहित होने के कारण वो धर्म के बारे में नहीं पूछा, और इसलिए अधर्म किया था। इस प्रकार सोच के मैं धर्म करता हूं, धर्म पालन करता हूं। तो क्या है धर्म, यदि हम पूछेंगे तो हम बहुत बहुत उत्तर मिलेंगे। यहां पर वृंदावन में लगभग सभी लोग स्वीकार करते हैं कि धर्म है राधा कृष्ण की सेवा करना, भक्ति करना, परंतु कैसे करना इसके बारे में बहुत बहुत अलग अलग विचार भी है, और वृंदावन के बाहर जोतो मत थोतो पत चलते, मतलब जितने भी आदमी है दुनिया में इतना ही मत है धर्म के बारे में। परंतु धर्म क्या है वो अपना पसंद के अनुसार नहीं होता, धर्म है धर्मां तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान हमको दिए हैं शास्त्र में, वो सब आदेश जो हम मिलते हैं, सब ज्ञान जो हम मिलते हैं, उससे धर्म समझना चाहिए। और केवल शास्त्र से नहीं, क्योंकि श्रुतयो विभिन्न तर्को प्रतिष्ठा, श्रुतयो विभिन्न अलग अलग मत है, न सब ऋषि यस्य मतं न भिन्न। और शास्त्र में एक्चुअली शास्त्र में एक ही विचार है, वैदैश्च सर्वैरहमेव वेदः, वो सब वेद शास्त्र की एक ही वाणी है कि श्री कृष्ण भगवान है। परंतु परोक्षवाद ऋषियो परोक्षं च मम प्रिया, परोक्ष से शास्त्र उपदेश देते हैं, और इसलिए शास्त्र में हम काम के बारे में, ज्ञान के बारे में, योग के बारे में, दूसरी दूसरी देव देवियों की पूजा, ये सब विषय हम मिलते हैं शास्त्र में। तो कैसे धर्म समझना है? यदि हम धर्म नहीं समझते तो हम धर्म अच्छी तरह पालन नहीं कर सकते, और यदि हम धर्म पालन नहीं करते तो हमारा मानव जन्म तो निष्फल हो जाता है, पशुवत हो जाते। तो कैसे समझना है? धर्मो हितेशम, नहीं नहीं, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायम् महाजनो येन गतः सपन्तः। तो धर्म धार्मिक व्यक्तियों के हृदय में रखे हुए। तो कौन है धार्मिक, कैसे समझना है, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु इस विचार किया है। भ्रमण्ड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भीज, भाग्य होने चाहिए। जो भाग्यवान है तो कृष्ण भक्ति से आकृष्ट होते, और इसलिए वैष्णव संग करना चाहते हैं, और इस प्रकार कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से कृष्ण भगवान को मिलते हैं। तो भाग्य होने चाहिए। दक्ष महाराज अपना विचार में भाग्यवान थे, क्योंकि इतना बड़ा पद मिला जगत में, प्रजापति मतलब देवताओं में बड़े भी थे, और उनका नाम है दक्ष अर्थात निपुण। तो उनकी निपुणता विशेषकर मैथुन में था, वो इसलिए वे प्रजापति थे। प्रजापति का मतलब जो बहुत शिशुओं को, बहुत संतानों को पैदा देते हैं, तो वो मैथुन में बहुत दक्ष थे, और भौतिक भोग विलासी जनों को का विचार में वो ही उत्तम सुख है। परंतु आध्यात्मिक विचार में यन मैथुन आदि गृह में सुखम ही तुच्छम, वो तो कुछ नहीं है, वो सुख तो कुछ सुख नहीं है, वो सुख तो सभी जन्म में मिलते हैं, वो सुख जो मनुष्यों मिलते हैं मैथुन से, तो रास्ते में वो सब कुत्ते और सुअ भी मिलते हैं, एक ही सुख होते हैं। और इसलिए शास्त्र में, इस श्रीमद् भागवत में बताया गया है, नूनं प्रमथ्री वो श्लोक क्या है, ऋषभ देव की शिक्षा में नायम देव, वो श्लोक नहीं है, नूनं प्रमथ कुरुते, नहीं वो श्लोक भी नहीं है, पुंसस्त्रिय मिथुनि भावमेतम तयोरहो हृदय ग्रंथिमहु अहो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय janasya moho yam hammamiti. Maya moha kaise hote? Raste me kutte hai aur sabjo hai to maya se mohit hai. Aur pradhan mantri bhi mohit hai. Inke virudh mujhe kuch nahi hai. Kali udaharan deta hoon. Aur unse bahut bade dev deviyon bhi mohit hai. To wo maya kaise, kis prakar, wo maya kya hai? Maya humko kaise prabhav deti hai? To is prakar, Sri Purush Akarsha, jisse hridaya granti. Matlab, hamari asakti itna dridha hoti hai, ki hum samaj nahi sakte. Ki main atma hoon, main sanatan atma hoon, mera swabhav hai satchit anandamay, main krishna ke sevak hoon, krishna bhagavan purna purushottam sadaiva ananda chinmaya rasa pratibhavit habis, sadaiva ananda lila vilas karte hain, to ki main sanatan chinmay आनंदमय जीव हूं, कृष्ण का दास हूं, हम साक्षात्कार नहीं करते. क्यों? क्योंकि हम विषय सुख, इंद्रिय सुख से आसक्त होते हैं, और विशेषकर वो मैथुन आदि सुख, जिसका प्रभाव से हम नहीं समझते कि इस सुख तो कुछ सुख नहीं है. यन मैथुन आदि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम, उससे केवल दुख की उत्पत्ति होती है. यही संस्पर्श जब होगा दुख योन्य एवते आद्यंत वंत कौंतेय नतेषु रमते बुद्धः. बुद्धिमान होने के लिए इस श्लोक का अर्थ समझना चाहिए. इस भौतिक संसार में हम पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेते, बार बार मृत्यु मिलते, उसका कारण क्या है? वो आशा है कि हम सुखी होंगे इस भौतिक संसार में इंद्रिय सुख से. इसलिए नतेषु रमते बुद्धः. बुद्धिमान लोग तो ये पूरे हाल देख के संकल्प करते हैं कि वो इंद्रिय सुख का प्रयास मैं नहीं करूंगा. लेकिन ज्यादा लोग तो ये बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है. क्यों? क्योंकि अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय जनस्य मोहो यमहम ममेति. वो सब बात सुनने के लिए मुझे समय नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, पैसा कमाना है, मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं, हम दो हमारे दो, पैसा कमाना है संसार चलाने के लिए, और घर के लिए पेमेंट देना है, और कार के लिए पेमेंट देना है, टीवी, और मेरे दो बच्ची है तो शादी, सेल फोन का किराया देना है. मेरी गर्लफ्रेंड मुझको कॉल करते, वो बात मत सुनो, मेरे पास आ जाओ. यही माया है. इस वृंदावन प्रेम का स्थान है. भौतिक संसार में प्रेम नहीं है, वृंदावन में प्रेम है, राधा कृष्ण प्रेम. परंतु वो प्रेम प्राप्ति इतना आसान नहीं है. तो विषय क्षय कबे शुद्ध होबे मन, तबे हम हरिभो श्री वृंदावन. हम सब यहाँ पर वृंदावन में हम सब सब कुछ देखते हैं, परंतु जब तक हम सब कुछ देखते हैं उसी चेतना से कि सब कुछ जगत में मेरा भोग के लिए है, तब तक हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते. विषय क्षय कभी शुद्ध हो मन, तबे हमें हेरे बो श्री वृंदावन. तो ये कथा जो हम अभी चर्चा करते हैं यही सब प्रेम कथा है। वो कैसे प्रेम कथा? वो सुआ कुत्ते रास्ते में मैथुन करते, ये कैसे प्रेम कथा? प्रेम कथा इस प्रकार है कि क्योंकि जब तक हम सुआ बिल्ली ऊंट कुत्ता पिपीलिका ऐसे पशु जैसे हम विचार करते हैं कि प्रेम है इंद्रिय सुख से, तब तक वो वास्तव प्रेम लीला श्री कृष्ण की प्रेम लीला में प्रवेश करने का सवाल नहीं है, संभावना नहीं है। तो ये सब चर्चा है श्रीमद् भागवत में। दक्ष महाराज तो कैसे शिव भगवान का अपराध किया है और उससे वो फल मिला, वो शब्द है नहीं दक्ष यज्ञ, दक्ष यज्ञ उसका मतलब महान यज्ञ, उसको दक्ष यज्ञ बोलते हैं। तो जैसे कर्म तैसे हम फल मिलते हैं, इसको समझना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये सब समझना चाहिए। हम यदि पशु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं तो हम फल मिलेंगे कि हम पशु शरीर मिलेंगे? तो शायद हम सोचेंगे तो वो तो अच्छा है यदि मैं पशु शरीर मिला, यदि कुत्ता बन जाऊंगा तो मैथुन सुख भी मिलूंगा और ऑफिस जाना पैसा कमाना का जरूरत नहीं होगा, तो अच्छा हो कुत्ता हो जाना। कुछ लोग ऐसे ही सोचते। एक बार अमेरिका में श्रील प्रभुपाद इस प्रकार एक प्रवचन में बोले कि जो लोग कुत्ते जैसे जीवन व्यतीत करते इस जन्म में तो अगला जन्म उनका कुत्ते का जन्म होगा। ये वो एक व्यक्ति बोला कि वो ठीक है अच्छा होगा, और श्रील प्रभुपाद बोले ठीक है मैं आशीर्वाद देता हूँ। लोग इतने बड़े मूर्ख मूर्ख थे, इतना माया का प्रभाव इतना सा है कि जनबूझ करके हम तैयार है कुत्ते होने के लिए या बकरा होने के लिए। महाराज जक्ष जैसे, तो इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए, प्रेम कथा सुननी चाहिए। प्रेम कथा का प्रथम स्तर यही है। प्रेम में प्रवेश करने के पहले अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो जब तक हम दक्ष महाराज जैसे और रास्ते के कुत्ते जैसे इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, तब तक वास्तव प्रेम प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसको सर्वप्रथम समझना चाहिए। इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है और इसके बाद कुछ होगा जो अभी जैसे हम सब यहाँ पर हम सब मानव जन्म प्राप्त किए हैं और हम क्या करेंगे इस जीवन में बाकी समय जितने भी हो, हम अलग अलग प्लान करते हैं। तो मैं वहां जाऊंगा वही काम करूंगा, तो हम ऐसे प्लान करते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे और इसके बाद हम क्या मिलेंगे वो तो हमारा वर्तमान आचरण के अनुसार प्राप्त होगा। तो ये शिक्षा हम मिलती है इस श्रीमद् भागवत दक्ष यज्ञ का प्रख्यान से। वो भी है भगवद गीता में। भगवद गीता में श्री कृष्ण की पहली शिक्षा है कि शरीर अस्थाई है, आत्मा सनातन है। तो उस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दी, जिससे हम समझ सकते हैं कि इस पुनरापि जननम पुनरापि मरणम वो केवल किसी का मत नहीं है, वो सच ही है। और कि इस मानव जन्म का उद्देश्य है इस प्रकार विचार करना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं इस मानव जन्म में, मुझे ऐसा करना है जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए यही सब वर्णन है श्रीमद् भागवत में। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर तूर्णम यथेतनपतेदनु मृत्यु यावन निश्चयस्य विषयः खलु सर्वतः स्यात्। ये सभी बात एक श्लोक में उसका अर्थ है कि अभी हम मानव जन्म प्राप्त किए हैं, मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, परंतु अभी हम इस मानव जन्म प्राप्त किए हैं, तो हम ज्यादा दिन इस मानव शरीर में नहीं रहेंगे, उसका मरण तो होगा निश्चय। तो इस बार मरण के पहले हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए मानव जन्म का महत्व है। और यदि हमारा विचार है कि तो आत्मा साक्षात्कार के अलावा और बहुत कुछ करना है, इंद्रिय सुख की बहुत अवसर है, तो क्यों हम इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि विषया खलु सर्वतः स्यात्। तो हर एक जीव जाति में इंद्रिय सुख प्राप्त होते हैं, केवल मानव जन्म में यही अवसर है धर्म पालन करने से, तत्व विचार करने से, साधु संग करने से, इस पुनरापि जननम पुनरापि मरणम इस घर संसार से मुक्त होना। इसलिए इस मानव जन्म प्राप्त करके हमें धर्म पालन करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यही आध्यात्मिक शिक्षा, यही प्रथम आध्यात्मिक शिक्षा है। उसके ऊपर और बहुत है, विशेषकर कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, परंतु ये पहली शिक्षा है जो हम इस दक्ष यज्ञ का प्रख्यान मिलती है। सो अगर किसी का प्रश्न हो इस विषय पर जरा से पूछे। माइक दीजिए। महाराज धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति रक्षतः। तो पहले समझना चाहिए धर्म क्या है। हरे कृष्ण।